Xô. Cristo, és o que é? Glória em ti. Amba o mundo é dunia hi. Abel a povo Xô. Cristo, és o que é? Yesu kuwa ni Bwana na mwokozi wetu, kwa maana sisi hatujihubiri sisi wenyewe, bali Kristo Yesu kuwa ni Bwana mwokozi wetu. Ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwao wanaopotea. Ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwao wanaopotea, ambao Mungu wa dunia hii amewapofusha ili siwazukie. Gloria injili, ambao Mungu wa dunia hii amewapofusha ili siwazukie. Changanyi neno la Mungu nao uongo, na wala sisi hatuenendi kwa hiyo hila, wala hatuchanganyi neno la Mungu nao uongo. Baba yangu, mama yangu, hubiri neno la Mungu, hubiri neno la Mungu. Kaka yangu, dada yangu, we hubiri neno la Mungu, hubiri neno la Mungu. Taji yako utapewa we.